بسم الله الرحمن الرحيم. باب سجدة الصاد نادي سرنامک دی په سورې سواد کې سجده شتا کنيشتا. امام شافعي رحمه الله هغه وایي ستاسو خوخه که سجده کوئ مستحب طریقه ده اوکې، که نه کوئ مه کوئ. مشهور دا دی چې په سورې سواد کې د امام شافعي او د امام مالک رحمه الله په مذهب باندې سجده نشته. ولې؟ وایي هغه خو حضرت داود علیه الصلات وسلام او الله پې احسانات وکړه، او چې احسانات یې پې وکړه نو د شکر په طور باندې هغه سجده وکړه. دا واجب نه ده. امام بخاري په هغې سرنامک دي چې نشته سجده. زمونږ هم دا مذهب دی چې په سورې سواد کې سجده شته. حدثنا سليمان بن حرب بن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال حضرت عكرمة دا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث بياني. قال عبد الله بن عباس وي صادو سورة صادو ليس من عزائم السجود دا ندي دا غا لازم و سجدونه. پس سوره سواد کې که څوک سجده کوي او دی کی مستحب طریقه ده، خو که څوک نه کوي نو د لازم و سجدونه نه ده چې خامخا به کې. سوره سواد چې دی لیسا دا سوره سواد دا سجده دا نه ده من عزائم السجود دا غا لوازم و د سجده نه. کسو کی کئی او دی کی، کسو کی نکئی ندی کئی. آن دوم را دا چه امام شافعی رحمه الله وی پا منزه که بینکا وی خواه دا منزه نکا بار تلاوتو که او سجده که وی او که خوگواری منزه که بینکا وی دکا دا یو مستحب طریقه دا، او چه مستحب طریقه شنو مستحب طریقه چه دا بار دا منزه نی اغا خلق منزه که نکئی. زمونگا حنافوی نده لازمه ده، لکه سنگ چه ده صورت اعراف لازمه ده، دم لازمه ده، منزه که بیم کهی. و قد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دوم را ده چه مستحب ده، ما لیدل ده رسول الله یسجد فی حج باقی که به سجده کوله. نو عبدالله ابن عباس دو مسئله بیانه، یو دا بیانه چه ده صورت سواد سجده مستحب ده، بهتر ده ده چه سریو کی، دا لوازم و نده چه پتا بانده لازم ای چه خامخا دا سجده و که. بابو سجدت نجم دا باب دی دا سجده دا سوره نجم. پا سورت نجم که سجده شتا کنشتا. امام مالک رحمه الله وی پا مفصلاتو که دا سورت حجرات نرستو دی که سجده نشتا، غطولی یول سجده وی. نو صورت نجم هم پا دی که ناغیغه وی نجم که نشتا، انشقاق که نشتا، اقرا بسم ربک الذی که نشتا. نو دی پا غی سرنمک دی بابو سجدت نجم دا باب دی دا سجده دا سور نجم چه دی که شتا که نشتا نو دی وی اوشتا. قال ابن عباس ویلی دی دا خبره عبدالله ابن عباس عن النبی صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر علیه السلام ندا پیغمبر دا نقل کرده دا چه پا سور سات که سجده شتا. پرونم منگو ویوس ببیام راشی دا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهونا چه رسول الله سورت نجم تلاوت که او اغم سجده وکړه، او چې مجلس کې څومره ناست و هغوی هم وکړه. حضرت اسود روایت کوي د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه ان النبی صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله پیغمبر قرأ سورة النجم اغا تلاوت وکړه د سورت نجم نه منځ کې نو اسو سورت نجم تلاوت وکړه فسجد بها نو سجده وکړه په دې کې دا بها کې دا بانه ده دا په معنا د فی سره ده بل نسخه هم داسې ده فسجد نو هغوی سجده وکړه فی بها په دغې کې یاروره یو عجیبه ماحولو فما بقي احد نو پاتې نه شو هیڅ یو کس من القوم د قومنا په دا مجلس کې چې څومره قومو هغې ټولو سجده وکړه که هغه مسلمانانو که هغه غیر مسلمانانو الا سجده مگر هغه سجده وکړه. دا تاسو ویلو داسې یو کیفیت راغی داسې یو ماحول راغی چې په دې کافر هم داسې اثر وشو چې هغه باندې روب راغی او مجبوره شو او هغوی هم په سجده پرېوتل. ښه عبدالله صاحب وایي چې فاخذ رجل راواغسته یو سړی په دې قوم کې یو غټ متکبر او نواب هغه راواغشته فاخذ رجل راواغشته یو سړی کم سړی من القوم چې هغه په دې قوم کې و دې سړی راواغشته کفن یو چون یو ورغوی یو چون من حسوا د کانکرونه داسې دا واړه واړه کاڼي دا راواغشتل او قال یا داسې وایي چې ترابی نو خاورې داسې خاورې لږې راواغشتې نو داسې کړې مړه بس نورې سجدې نشم کولی دغسې دغسې وکړه دا سر به لږه په دې خاورو باندې دغه کم ولاړم. فرفعه دا ورغوی او چونګ دی اوچت که الی وجهه خپل مخ ته په دې ټنډه کې خو وقال ویوی چې یکفینی هذا کافی کیږي زما د پاره به دا بس دام یې بس د نورې سر په ځمکه نشم کیښودی دا متکبره او مغروره. تاسو ویلیو پرون چې ښکلې خبره دا ده چې دا امی ابن خلف و دا غټ دوه بدماشانو یو امی ابن خلف او یو ابی ابن خلف دا د رسول الله سخت مخالفینو. فلقد رأيته ما ولد دغه سړی قال عبدالله عبدالله صاحب وایي فلقد رأيته ما ولد دغه متکبره بعدو پس د دینه په احد کې مې دی ولیده قتل کافرا چې هغه قتل کړی شوی و کافر هم دقسې پروت و بیا رسول الله حکم وکړه او هغه کندې ته یې وروغورځول. دا مشوه باب سجود المسلمین دا باب دی د سجدې د مسلمانانو مع المشرکین سره د مشرکانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سورت نجم تلاوت وکړه په دا مجلس کې مسلمانان او کافر ټول ناستو چې ناستو نو مسلمانانو د اتباع د رسول الله نه سجده وکړه او مشرکانو چې دی هغوی باندې هسې یو روب راغی او د روب د وجې نه هغوی سجده وکړه. دا باب دی د سجدې د مسلمانانو سره د مشرکانو. امام بخاری رحمه الله دا سرنامه چې ږدي نو دا څه مطلب دی ده مقصد د ده څه دی وایي مقصد د ده دا دی چې په سجدې د تلاوت کې طهارت دا شرط دی که شرط نه دی چې تاسو سجده د تلاوت کوئ نو دا ضرور ده چې اودس به م وي که نه بغیر د اودس نه هم کیږي په دې دې سر نه مقصد د ده دا دی دی اشاره دې ته کوي چې په سجدې د تلاوت کې اودس یعنی طهارت شرط نه دی طهارت پکې شرط نه دی. نور دا څلور واړه امامان وایي چې شرط دی خو یو امام شعبی هغه وایي او مشهور عبدالله ابن عمر پسې دا ده اگر چې دا صحیح نه ده خو مشهوره داسې ده چې هغه به هم دا وي چې په سجدې د تلاوت کې طهارت شرط نه دی. ولې نو دې دوه دلیله بیانوي یو دا دی په دې ځان پویوي کافر چې اودس وکي دا اودس د ده عند الله دا مقبول نه دی ګوري ښه کافر چې اودس وکي اودس او د اودس نه پس بیا په دې اودس باندې هغه کارونه کیږي چې کوي چې هغه اودس سره کیږي دا اودس د ده صحیح نه دی. تاسو چې اودس وکړئ قرآن مجید له ګوتې وړی شئ او خو کافر چې اودس وکړي نو ګورئ هغه قرآن مجید له دغه نه شي وروړی ګوتې. تاسو چې اودس وکړئ مونځ کوئ نو کیږي خو کافر چې اودس وکړي او مونځ کوي نه کیږي. مدلی خیال لري کافر چې اودس وکړي اوم د هغه اودس صحیح نه دی. اوس امام بخاری وایي ښه په دغه مجلس کې چې د مشرکانو سجده وکړه مسلمانانو وکړه مشرکانو وکړه د دوی اودس وکړه نو که اودس نو بیا اودس وکړه. رسول الله ورته دا ونه ویل چې ولې مو وکړه سجده او که اودس یې و نو د مشرک اودس صحیح نه دی نو بیا اودس شو. په دا مجلس کې مشرکانو سجده وکړه او اودس نو رسول الله هم داسې برقراره پرېښول په هغوی باندې رد ونه کړه چې وا خدای هم داسې داسې که دا سجده هم بیا اودس ولې وکړه. یو دا دلیل پیش کوي او دویم چې دی قول د عبدالله بن عمر پیش کوي نو وایي خا والمشرک مشرک سړی نجسون یا نجسون هغه پلیتی هغه پلیتی او لیس له سوء د هغه اودس نی. په دې مجلس کې خو یا هغوی اودسونه نه وکړی او که اودس مشرک وکړي د هغه اودس هم صحیح نه دی. یو دویم دلیل دا پیش کوي چې و عبدالله بن عمر نه دی رضی الله تعالی عنهما وی هغه به په سفر باندې یو ځل روانو په سفر په سورلی باندې سورو یو ځای کې راکوشو متیازې وکړې تشې بیا په سورلی باندې سور شو تلاوت یې کو کو کو چې آیت د سجدې وویلې نو د سورلی د پاسه په سجده هغه سجده وکړه. وګوره عبدالله بن عمر دغه نو اودس او د سورلی د پاسه سجده وکړه نو معلومیږي دا خبره چې د سجدې د تلاوت دپاره طهارت او اودس دا شرط نه دی. نو دی دغې دغه کوي چې وکانه ابن عمر او عبدالله بن عمر یسجدو هغه به سجده کوله علی غیر وضوء بغیر د اودس نه. دا دغه و دا د ده نه روایت راځي لیکن منګه سلور واړه امامان دا وایو چې نه د او مانځه د پاره چې څنګه طهارت شرط دی نو د قصې د سجدې د تلاوت د پاره هم دغه شرط دی طهارت. پاتې شو خبره د مشرکانو نو مشرکانو چې دا سجده وکړه ریاضه رښتیا وایه مشرک سړی چې ایمانی نی راوړې او دې سجده کوي نو دا عبادت دی نه دی. مشرک سړی چې ایمان نی راوړي او دې مونځ کوي دا عبادت دی نه دی. د دې وجې نه مشرکانو سجده وکړه رسول الله ورته ځکه څه ونه وی چې دا عبادت نو هغوی سره خو تش دا خبره وه چې ایمان راوړی رسول الله پرې رد ونه کړو او د دې دپاره یې رد ونه کړو چې زه مړه خیره سره سجده خو یې وکړه سبا به کلمه ووایي ناوی ته تمه پیدا شو نو هغه پی ځکه رد ونه کړه بل دا عبادت نو که عبادت وي نو بیا به پنستم پرې رد کړی وي. پاتې شو د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه نو ستاسو د حاشیه کې وایي د هغه نه یو حدیث را نقل دی هغه به چې دغه کوله هغه به دا خبره کوله چې سجده د تلاوت بغیر د طهارت نه مه کوئ. د هغه نه خپله دا روایت راځي سجده د تلاوت بغیر د طهارت نه هغه مه کوئ. نو چې د حضرت دلته کې دا روایت راغی، دلته د فتوا چې دغه خلاف و، او مسله دا ده چې یو راوی حدیث نقل کی خو د فتوا د حدیث نه خلاف، نو دا حدیث قابل حجت نی. نو وی وکان ابن عمر او عبد الله ابن عمر یسجد هغه به سجده کوله الا غیر عضو ان بغیر د اودسنه. ښه، حدثنا مسدد قال حدثنا بن الوارث قال حدثنا ايوب عن عنكم عن ابن عباس رضي الله عنهما حضرت عبد الله بن عباس و يما حديث دي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقينا ده الله پیغمبر سجدا اغه سجدا وکړه بن نجم ولستلو ده سوره نجم، سوره نجم تلاوت وکړه به سجدا وکړه وسجد ما هو المسلمون او سجده وکړه د هغه سره تمام مسلمانانو والمشرکون او مشرکانو والجن والانس د تعمیم د پاروی پیریانو هم سجده وکړه انسانانو هم وکړه. داسې عجیبه کیفیت نغه شو. رواه ابراهیم بن تهمان عن ایوب باب من قرأ السجده ولم يسجد. سرنامک دی یو سړی تلاوتو کی تلاوت پس فوراً سجده چه دی دا لازمه ده کنه لگ رستو کول کولیش، نو دی سرنامک دی چه تلاوت تی اوکو افضل طریقه داده چه فوراً سجده اوکا. خو که موقع ده تمیلو نشوه فوراً، خیر دی که یو گنتا پسی که دو گنتی پسی که مسوخین نپسی که مازیگری که مخامی که رستو کول ده سجده ده سنی ده جیس دی. باب من دا باب دی د هغې چا قرأ السجده چې هغه تلاوت وکړي د آیات د سجدې ولم یسجد او فورا هغه سجده ونکړي. حدثنا سليمان بن داود ابو الربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني يزيد بن حصيفه عن ابن حسين عن عطاء بن يسار انه اخبره دي حضرت عطاء بن يسار دا د حضرت بی بی میمونی غلامو او بیا دی آزاد کړو لی شان تابعی دی انه اخبره دی حضرت عطا خبر ورکړی دی د خپل شاګرد ته چې هغه ابن قصید دی انه سأل زید ابن ثابت چې د پوښتنه وکړه د زید ابن ثابت نه، د حضرت زید ابن ثابت نه پوښتنه وکړه چې یاره په صورت نجم کې سجده شته که نشته. فزعم نو حضرت زید ابن ثابت ورته ووی چې انه قرأ علی النبی صلی الله علیه وسلم چې دی زید ابن ثابت اولستو په پیغمبر علیه السلام باندې و نجم سوره نجم. زید ابن ثابت وی ما رسول الله تا د سورت نجم تلاوت وکړه چې ومې کنو فلم یسجد فیها هغه پکې سجده ونکړه. دا ځنې خلک دا حدیث راوالي او دلیل ګرځي الکه په سوره نجم کې سجده نشته. ولې نشته؟ وی زید ابن ثابت وی ما رسول الله ته چې دې تلاوت د سوره نجم وکړه او هغه پکې سجده ونکړه. منګ وایو د دې دا مطلب نه دی، د دې دا مطلب دی چې سورت نجم می ورته تلاوت وکړه خو فورا دغه ونه کړه سجده، یا هغه سره موقع نه وه او دس به نو، یا بس بل وخت داسې و چې به د سجدې نو، یا د دې دپاره چې بیان جواز چې د خلکو ته دا معلومه شي چې سجده د تلاوت که لږه رستو کې دا هم جیز دی. بابو سجدة إذا السماء انشقت. حدثنا آدم بن أبي عياش قال حدثنا ابن أبي زئم قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن حسين عن عبد الله بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وما غتير شو كان باب سجدة إذا السماء انشقت علیکه پس سوره انشقاق که سجده شته که نشته. امام مالک رحمه الله وی په سوره انشقاق کې سجده نشته. دا ماخله قران مجید کې دیار لسمه سجده ده، و پس سوار لسمه بیا د اقرا رازی. نو دی دا غلغه کوي چې نه په سوره انشقاق کې سجده شته. حدثنا مسلم بن ابراهيم ومغازل بن فزانه قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمه قال حضرت ابو سلمه وي حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه يوزل سوره انشقاق تلاوت کو، غالبا دا په مانزه کې او مانزه کې چې مونږه کو سوره انشقاق تلاوت او کو سجده پکې وکړه. د شاگرد په اعتراض وکړ چې خلک خو وایي چې په دې کې سجده نشته، نو دا تا ولې وکړه؟ نو دې د هغې جواب کوي. قال ابو سلمه وی رأیت ابا هريره، ما ولید خپل استاذ حضرت ابو هريره قرأ چې هغه تلاوت وکړه د دې چې اذا السماء انشقت، د دې ځای تلاوت یې وکړه. نو فسجد بها، هغه سجده وکړه په دې کې چې وی کړه. نو ما تعجب وکړو، فقلت ما ورته ووی یا با هريره، اے ابو هريره تا تاسو وکړو. د دې داسې مثال دی مدني، لکه یو سړی کار کوي نو ته ورته وی ولې زه دې نه وینمه چې دا کار کوي. مطلب دا دی د کم کار کول په کار نه یو سړی کوي نو ته ورته وی ولې زه دې نه وینم. نو دې ورته وایي الم اراکا، آیا ما ته ونه لیدلې تسجدو چې ته سجده کوې؟ خلک وایي په دې کې سجده نشته او تا پکې سجده وکړه. الم اراکا، آیا ما ته نه لیدلې تسجدو چې ته سجده کوې؟ نو قال هغه وایي ولې بینکم، ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې و چې هغه سجده کوله، او که هغه پکې نه وی کړې نو ما به نه کولې. قال ابو هريره سبوي لو لم ار النبي صلى الله عليه وسلم، کچر ما نه وی لیدلې رسول الله سجدا چې هغه په دې کې سجده وکړه، که ما رسول الله لیدلې نه وی چې هغه په سوره انشقاق کې سجده وکړه، نو لم اسجد، ما به هم سجده نه وکړې. خو چونکې هغوی کوله زیم کوم، معلومه شوه چې په صورت انشقاق کې سجده شته. باب من سجده لسجود القاری، دا باب دی د هغه شه چې څوک سجده کوي د وجه د سجدې د قاری نه. یو سړی قاری دی تلاوت وکړي، تلاوت په دې قاری باندې خو سجده لازمه شوه. د دینه بغیر دوه قسمه خلک نور دی، یو مستمع چې هغه غوږ یې ورته ایښي، غوږ په هغه باندې سجده شته که نشته. یو هغه دی چې غوږ یې ورته نه ایښي، په لاره رواني اسې واوري، نو په دې سجده شته که نشته. باب من، دا باب دی د هغه چا سجده چې هغه سجده کوي لی سجود القاری، د وجه د سجده د قاری نه. چون که قاری تلاوت وکړه په هغه باندې سجده لازمه شوه او تا واورېده، نو د ته به اوس وروسته ووایي. بعضې اکابر وایي هلکه تلاوت تا کړی دی نو ما خو نه دی کړی. چې کم سړی تلاوت وکړه په هغه باندې سجده لازمیږي، د هغې نه بغیر په بل چا نه لازمیږي. ځینې خلک وایي چې نه په قاریم لازمیږي او چې چا غوږ ایښی په هغه هم لازمیږي، خو کم سړی چې اسې واوري په هغه نه لازمیږي. زموږ دا څلور واړه امامان وایي چې نه په دا حضرت امام صاحب وایي چې په قاری هم دی، په مستمع هم دی، او په سامع باندې هم دی. وقال ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود وی لتمیم ابن حزلم، حضرت تمیم ابن حزلم تا وهو غلام دا نابالغ، وهو غلام دا وروکیو، فقرأ علیه، نو هغه اولست په عبدالله باندې سجده تن سجده. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ناستو، دا تمیم ابن حزلم نه دی، دا سی ولو کې الکو چراغ حضرت عبدالله ابن مسعود ته تلاوت شروع کو چې په تلاوت وته شروع کو په دې تلاوت کې آیت د سجدی وی امید ګل خیال دی نه دی عبدالله ابن مسعود ته د تمیم چې دی تلاوت وکړو وهو غلام او دی الکو فقر علیه نو دی تمیم اولست په ده باندې سجدتن آیات د سجدی چې آیات د سجدی ووی اوس عبدالله صاحب واورېدو په اورېدونکي باندې سجده شته که نشته نو فقال عبدالله صاحب ورته وی هلکه ستا د وجې نه په مونږ سجده رالله ی مونږ ستا تابع یو ته زمونږ مطبوع یې پاس اول توکه بیا به مونږ وکړو فقال عبدالله صاحب ورته وی اوس جدو یا تمیمه ته سجده وکړه فانک امامنا ته زمونږ مطبوع یې مونږ ستا تابع یو مونږ خو تلاوت نه دی کړی خو ستا د وجې نه په مونږ باندې رالله نو معلومیږي دا خبر عبدالله ابن عباس عبدالله ابن مسعود تلاوت نه دی کړی خو واورېده په ده سجده رالله فانک بېشکه ته چې امامونه ته زمونږ مقتدای فیها په دې کې د دې دا مطلب ده دی مدلی چې تر هغې پورې به سجده نه کوي چې کمې پورې قاري په خپله نی کړي یو سړی تلاوت وکړو تاسو واورېده د دې دا مطلب نه دی چې اول به قاری کوي بیا به د اورېدونکي کوي د دې دا مطلب دی چې مطلب دا دی چې ته زمونږ دغه شوې مطبوع شې مونږ ستا تابع شو لکه څنګه چې په تا باندې لازمه ده په مونږ هم لازمه ده ښه عبدالله ابن عمر وی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأو دا رسول اللہ دا طریقہ و چاگا بلستو علینا پا منگا السورت آیو سورت فیها سجد تو پاگی که بسجد و مجلس بناستو گن بناستو گن انخطی چې ګڼ به ناستو نو پیغمبر علیه السلام به مونږ ته اولسته یو صورت او په دې صورت کې به سجده وه نو فیسجدو رسول الله به لاړو سجده به وکړه و نسجدو او مونږ به هم سجده کوله وګورئ په اورېدونکي شته که نشته تلاوت به رسول الله وکړو صحابه به اورېدونکي وو پیغمرسته مه هم سجده وکړه او دوی به هم وکړه حتی تر دې پورې دا خو به ډک مجلس و که نه تنګ به ناستو نو چې خلک تنګ ناستي که نه او بیا سجده کوي نو بیا موقع نی حتی تر دې پورې ما یجدو احدنا چې نه به مونده یو زمونږه موضع جبهته ځای د ټنډې مونږ ته به داسې ځای نه میلاوېده چې ټنډه پکې کیدو اوس ټول خلک راپاسي او په اهتمام سره دا سجده کوي معلومی که دا خبره چه سجده شده نو دا واجب ده باب ازدحام الناس دا باب دی د بیرو د خلکو اذا قرأ الامام سجده تا چه کل امام سجده ویو امام سه پا منزه که سجده دا تلاوت وی او گن خلق ناستی گن دی او د ګڼې د وجې نه دوی سجده کوي نو دا څنګه دی دې کې یو مسله دا ده هغې ته اشاره کوي دا صفونه تنګ تنګ ولاړ دي ځای نشته یا اسې خلک دي جومات ډک دی د قدم ځای نشته او آیت د سجدې ولوستی شو مخکینی خلک په سجده باندې پریوزي دا د دویم سب خلک د پیله سب په شا باندې سرګ دي دا جایز دي که دا جایز نه دي زموږ احناف وایي بالکل جایز دي د ګڼې د وجې نه د مانځه سجده د بل سړي په شا کولی شي نو د تلاوت سجده هم په شا کولی شي نو دې هغې ته اشاره کوي عبدالله ابن عمر وی کان النبی صلی الله علیه وسلم یقرأ سجدتا. د پیغمبر اسلام دا طریقه وه چې کله ناکله به هغه اولوستو آیات د سجدې و نحن عنده مونږ به د هغه سره و فیسجدو نو رسول الله به لاړه سجده بیا وکړه او مونږ به اوریدونکي و و نسجد معه او مونږ به م ورسره سجده وکړه فنزدحمو نو مونږ به څه وکړو نو مونږ به ټیل کوو ټیل به م کوو په دې سجده کې یو به وي چې ما ته ځای میلو شي او بل به وي چې ما ته ځای میلو شي حتی تر دې پورې ما یجدو احدنا چې نه به مونده یو زمون لجبهته د پاره د کېښودلو د ټنډې موضعا یو ځای یسجدو علیه چې په هغې باندې سجده وکي. باب من رآ ان الله عز وجل لم یوجب السجوده. سجده پرون تاسو ویلیو حکم د سجدې دوستانو. دا نور امامان وی سجده سنت مؤکده دا سنت ده. حضرت امام سه وی سجده چی دی نو دا واجبون واجبی دی. دیم دی پلو روان دی چې نه سجده واجبی ندی دا سنت دی. نصرنامه پیگ دی بابو من دا باب دی دا هغه چا را چا غوینی چې ان الله عز وجل چې الله تعالی لم یوجب السجود هغه نه ده واجبه کړې سجده د تلاوت دا واجب نه ده بلکې دا دغه ده سنت ده. د هغې دپاره دې دلیل بیانوي. وقیل لعمران ابن حسین وویلی شو حضرت عمران ته او دا پکې بیانوي چې په اورېدو سره سجده لازمیږي که نه. نو وویلی شو حضرت عمران ابن حسین ته صحابي دی تپوس دې کوي چې حضرت یو سړی دی او آیات د سجدې واوري خو ورته ناس نه دی په دا لاره تیریږي په ده باندې سجده شته که نشته دا خبره کوي. حضرت یو سړی دی آیات د سجدې واوري خو دې ورته ناس نه دی په دا مجلس کې په دا لاره تیریږي په ده سجده شته که نشته. بختوله هغه ورته وایي مړه ته دا وایي چې ناس نو ککینی اوم پې نشته ککینی اوم پې نشته. مطلب د ده دا دی چې نه په سامې شته چې یو سړی سجده واوري او نه په مستمې شته چې کوم سړی ورته غوږ کېږدي. ته ما نه دا تپوس کوې چې سړی په لاره ځي او آیت د سجدې واوري د مجلس نه ناس ورته نی سجده پې شته که نشته. نو دی ورته وایي چې ککینی اوم پې نشته. ښه الرجل یو سړی وي یسمع السجده هغه واوري آیات د سجدې خو ولم یجلس لها او دې ناس نه وي د هغې دپاره په لاره تیریږي نو په ده سجده شته که نشته. نو قال هغه ورته وایي خدای دې په خیر که ارئیتا ته ګوره که نه لو قعد لها که چېرې هغه کینی هغې ته هم پې نشته. ته لا وایې ناس ورته نه دی که ورته کینی په دا مجلس کې او آیات د سجدې واوري بیا هم پې نشته. مدلی خیال لري. امام بخاري وایي امام بخاري چې داسې معلومیږي چې د حضرت عمران صاحب دا دغه دی دا رایه ده چې په اورېدونکي باندې دغه نشته. کأنه دا امام بخاري وایي لکه دا عمران لا یوجبه دا نه واجبی سجده علیه په اورېدونکي. دا یو. وقال سلمانو دا بل حضرت سلمان په یو مجلس تیرېده په یو مجلس کې چا تلاوت وکړو آیات د سجدې و په دې مجلس داسې تیرېده چا ورته وویل چې حضرت دغه دی تا خو آیات د سجده وورید کنه سجده نکې نه دی وته وی ولی مون خو سجدو لنیو راغلی. مطلب د داو چې په دې تش اورېدو باندې دغه نشته. وقال سلمان اوی حضرت سلمان فارسی چې مال هاذا غدونه نیو منگا لهذا چې د دې سجدې دپاره غدونه موږ په سبۍ کې راغلي یو. موږ خو چې سبۍ د کوره راتلو نو په دې نیت نیو راغلی چې موږ به سجدې کوو. د دم دا رایه ده چې پسې ما باندې نه ثابتېږي. وقال عثمان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ داغه مسلک دا دی چې په قاری باندې هم شته او چې کم سړی ورته غوږ کېږدي په هغه هم شته. خو چې کم سړی سامی وي اسې واوري په هغه نه شته. وقال عثمان وی انما السجدة بشک سجده چې ده علامن دا په هغه چا ده استماها چې چا ورته غوږ ایښي. وقال زهری او امام زهری سوی دا هغه بله رایه ده. امام زهری وی تسلیمه چې که سجده آیات د سجدې دې وورید آیات د سجدې او اودس ترې و نو د باندې واجب کیږي او که اودس ترې نو د باندې نه واجب کیږي. وقال زهری امام زهری وی لا تسجدو تسجده مکوه الا ان یکون طاهرا مگر چې ته پاکې اودس تی. فاذا سجدت دا دې دوه مطلب دی. امام زهری وی چې تا دغه دې وورید آیات د سجدې نو علی یې کوه چې ستا اودس یې وکړه. اودس دې نه بیا مه کوه پتا نشته. لیکن استاذ به وی ښکلی مطلب دا نه دی. ښکلی مطلب د امام زهری هغه رد دی په شابی باندې. یا ځینې خلک وایي چې دا د عبدالله بن عمر صاحب رایه او په هغه رد کوي چې نه نه نه نه ګورې سجده چې کوې که نه نو په سجده کې ګورې دغه دی ښه طهارت شرط دی بغیر د طهارت نه به دغه نه کوې. وقال زهری امام زهری وی لا تسجد الکه سجده مه کوه په هیڅ یو صورت کې الا ان تکون طاهرا مگر چې ستا اودس یې. ښه فاذا سجدت چې کله ته سجده وکې اراده د سجدې وکې نو که په سورلی سور نه نو استقبال ضرور دی قبلې ته. او که په سفر روانې او تا تلاوت وکړه نو استقبال قبلې ته دا ضرور نه دی. خفیزا سجدت کله چې ته اراده وکې د سجدې و انت فی حضر او ته په خپل ځای کې په سفر نه نو فاستقبل القبلة بیا استقبال ضرور دی مخ قبلې ته کا. فان کنت راکبا کته سورې نو بیا فلا علیک نو بیا په تا باندې استقبال لازم نه دی. وی ځکه دوی وی کنه دا واجب نه ده. نو چې واجب نه شوه په سفر چې ته روانې نوافل چې کوم طرف ته کې هغه کیږي ښه فلا علیک حیث کان وجهک چې کوم طرف ته ستا مخی. یو سړی تقریر کوي بیان واس کوي او ته په لاره تیریږي او هغه تلاوت د آیات د سجدې وکړي نو په تا باندې سجده لازم ده کنه. وکان صاحب ابن یزید او حضرت صاحب ابن یزید صحابی دی لا یسجد و هغه به سجده نه کوله بی سجود القاص په هغه سجدې د قصه کوونکي مراد د قصه کوونکي نه هغه منبر باندې واز نه کوي چې هغه لګیایي او دغه کوي او ته یې چېرته بار واورې نو هلکه نه په مجلس کې ناست دی نه دی ورته غوږ ایښی دی په تا سجده نشته. لیکن ما وی زمونږ د احنافو دغه دا دی د دې حدیثو نه دا معلومیږي چې په لوستونکې هم شته چې چا ورته غوږ ایښي په هغه هم شته او که بی غوږی واوری د سامی په هغه باندې هم شته. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني ابو بكر بن ابي ملائكه عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعه بن عبد الله بن هدير التيمي قال ابو بكر دا عثمان نرويت كي عثمان دا ربيعه نكي دا ربيعه څنګه او قال ابو بكر دا د شاگرد شاگرد ابو بکر وی وکان ربیعه من خیار الناس او دا ربیعه د بهترین خلقونه دی ربیعه با روایت کو دا دغه روایت کوي عثمان عما حضر ربیعه تو دا هغین دغه حاضرې دو د ربیعه من عمر ابن الخطاب د عمر ابن خطاب نه ربیعه د حضرت عمر مجلس کې حاضر و چې حاضر و نو د هغه حاضرې بیان د لاندې شاګرد کوي د لاندې نه دی عثمان عما حضر ربیعه د حاضرېدلو د ربیعه من عمر ابن الخطاب حضرت عمر ته نو هغه دا وه چې قرأ یوم الجمعه حضرت عمر صاحب چې دی اولسته په ورځ د جمعې علی المنبر په منبر به صورت النحل سوره نحل په منبر باندې بیان کو سوره نحل وی حتی اذا جاء السجده تر دې پورې چې دی راغی زید سجده ته چې سجده ته راغی نو نزل راکوشو نزل راکوشو فسجد سجده وکړه ګوره سجده ته راکوشو وسجد الناس سجده خلکم وکړه حتی اذا کانت الجمعه القابله تر دې پورې چې بیا شو آینده جمعه نو قرأ بها نو بیا دا سوره نجم دا سورت نحل تلاوت وکړو حتی تر دې پورې اذا جاءت السجده چې سجده رالله نو اوس خلکو ته دغه کوي چې دا لازمه نه ده چې دستي سجده وکړو یا ایها الناس ای خلکو ان مدلی سوره نحل تلاوت کو خو لا آیات د سجدې نو ویلی ویه لکه په آیات د سجدې ورځما خو خیال کوی انما نمر ویه لکه مونږ تیریږو بسجود په سجده باندې اوس ته تلاوت د سجدې کوم خو فمن سجده چا چې دستي سجده وکړه فقد اصابه نو هغه صحیح کار وکړه ومن لم يسجد او چا چې سجده و نکړه دستي او بیا رستو کوي فلا اسم عليه نو بیا پې ګناه نشته او بیا پې راغی تلاوت یې وکړه ولم يسجد عمر او په دی کې سجده و نکړه عمر د دې مطلب دا نه دی چې چورې و نکړه مطلب دا دی فورا یې په دغه وخت کې و نکړه هغه بله جمعه کې عمل وکړه په افضل باندې او په دې دویمه جمعه کې عمل وکړه په جواز باندې وزاد نافی عن ابن عمر حضرت نافی دا عبدالله ابن عمر نه دا ټکې زیات کړی دی چې ان الله لم یفرض سجودا الله فرض کړی نه ده سجده فورا الا ان نشاء مگر که زمونږ خوښه وشي او فورا یې کوو هغه بیا بېله ده بس دی ما خو یې دغه ته بیا که وی وایي زه نه رسید بس دی یاد ساته مدلی یاد ساته نو سنخی مخی پیوکا